แนะนำบทอัลมุรสลาตบทอัลมุรสลาตเป็นบทมักกียะห์มี50องค์การบทนี้ได้เริ่มต้นด้วยการสาบานต่อบรรดามลาอิกะห์ที่มีหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของจักรวาลโดยยืนยันว่าวันกิยามะห์นั้นเป็นเรื่องจริงและว่าการลงโทษและความพินาศนั้นจะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแน่นอนแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงเวลาแห่งการลงโทษที่จะเกิดขึ้นซึ่งบรรดาคนชั่วได้ถูกสัญญาไว้หลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพอันเด่นชัดของอัลลอฮ์ด้วยการให้มนุษย์กลับฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงบั้นปลายของบรรดาคนชั่วในโลกอาคิเราะห์และสิ่งที่พวกเขาจะได้พบกับการตอบแทนและการลงโทษหลังจากกล่าวถึงบรรดาคนชั่วบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงและกล่าวถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งคุณงามความดีและเกียรติยศอย่างมากมายบทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธาไม่ยอมเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตคือการฝ่าฝืนละเมิดและการกระทำความชั่ว บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วัลมุรสลาติอุรฟา ขอสาบานต่อลมที่พัดต่อเนื่องกัน ฟัลอาซิฟาติอัศฟา ขอสาบานต่อลมพายุที่พัดกระหน่ำอย่างแรง วันนาชิรอชินชร อขอสาบานต่อมาลาอิกะห์ที่อุ้มเมฆฝน ฟัลฟาริกาติฟัดกอ ขอสาบานต่อมาลาอิกะห์ที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท ็ จขอสาบานต่อมาลาอิกะห์ที่นำมามอบแก่บรรดานบีด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำทับแท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน ่ นอ น เมื่อดวงดาวถูกทำให้อับแสงและเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออกและเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผงและเมื่อบรรดาศาสนทูตถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนดสำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขาบรรดาศาสนทูตถูกเลื่อนออกไปสำหรับวันแห่งการตัดสินและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไรความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธเราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆดอกหร ือ หลังจากนั้นเราได้ทำให้ชนชาติรุ่นหลังๆปฏิบัติตามพวกเขาเช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากรความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเส ธ เราไม่ได้สร้างเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยอสุจิดอกหร ือ แล้วเราได้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคงมดลูกจนถึงกำหนดอันแน่นอนดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้วเราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีจริง ๆ ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธและเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือ ทั้งคนเป็นและคนตายและในแผ่นดินเราได้ทำให้ภูเขาสูงตระหง่านและเราได้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิ ท ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ إلى ما كنتم به تكذبون จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธ จงออกเดินไปยังเงาควันสามแฉกประหนึ่งประกายนั้นมันเป็นอูฐสีเหลืองเข้ม وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ هَذَا يَوْمٌ لَّا يَنطِقُونَ นี่คือวันที่พวกเขาจะไม่สามารถพูดออกมาได้ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ และจะไม่เปิดโอกาสให้พวกเขา เพื่อแก้ตัว ويل يومئذ للمكذبين และความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين นี่คือวันแห่งการตัดสินเราได้รวมพวกเจ้าไว้กับประชาชาติรุ่นก่อนๆ فإن كان لكم كيد فكيدون ดังนั้นพวกเจ้ามีอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้าเถิด ويل يومئذ للمكذبين ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ إن المتقين في ظلال وعيون แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำพุ وفواكه مما يشتهون และผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิด إنا كذلك نجزي المحسنين แท้จริงเช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย ويل يومئذ للمكذبين ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون พวกเจ้าจงกินและรื่นรมเพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นพวกอาชญากร ويل يومئذ للمكذبين ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون เมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงรุกัวพวกเขาก็จะไม่รุกัว ويل يومئذ للمكذبين ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ فبأي حديث بعده يؤمنون ดังนั้นคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน